أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعصوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. سورة هود دولسم سپارا 84 نمبر آیات. وإلى مدين أخاهم شعيبا. مدين فأصل كي دا ابراهيم عليه السلام دا زوينم دي جا دا اغا اولاد نا چه کم خار آباد شوه دي اغا کم خار آباد کرده دي نو اغا خار تم مدين وي. دا مدين خار پشان کی موجوده وقت معان سره دي معان دا دی خار اسیدون کتم اهل مدین دا اهل مدین پا زیبان لی مدین وطوی و دا ابراهیم علیہ السلام دا زوینم مدین لی دا غر دا بچون چکم خار عباد دا غی خار مدین نم لی او دا غی خلکم مدین نم لی. شعیب علیہ السلام پا دا مدین خار کی پیدا شوی تو دغی زی پا نسبت بانی دتا دا مدین رور ویلی شویلی فا الى مدین اخاهم شعیبا. شعیب علیہ السلام زی قوم تویل ما لکم من الہ غیره بل معبود ستاسو نشتا ولا تنقص المكيال والميزان. ناپ تول کے کمی مکوے. اول دا اللہ وحدانیت امنے ما لکم من الہ غیرہ بل معبود نشیو امنے شرک و کفر مکوے. دویم دا کہ ناپ تول کے کمی مکوے. وی دا خلق مشرکانو دونو عبادت بیکو دونو عبادت بیکو او دیتا اصحاب الایکوی ایکا ونتوی تدیو جن اصحاب الایکا ونو والا زنگل والا دونو عبادت گزار. ناپ تول کے بدی ہمیشہ کمی کو. دے دے کہ قابل غور خاص خبر دادا کہ دا کفر اور شرک کا سبب بن لے بھی ہر یو شیر ہوا کر لے شرک او کفر کہ تمام گناہوں جر لدا قوم پکے مبتلا ہو تو اولی والا دعوت دا ایمان ورک او دا ایمان نرستو دا دا تمام معاملات ہو اور دا اعمال طرف سے والا توجہ رہو گرگولا کہ ناپ تول کے بکنے لکے تو پا دنیا کے دا نجات یا دا عذاب بنیاد دا کفر نفس اعمال باطلی دی دا خراب عمل دی دے رکون مخ کے لوط علیہ السلام دا قوم ذکر شو کہ یو قوم ناروا کار شروع کن دا طول قوم جر اللہ ویسے اور دے دے کہ دا شعیب علیہ السلام دا قوم ذکر کی گی کہ دے قوم ناب طول کے کمی کو نو دا طول قوم جر اللہ ویسے دا شرک اور دا کفر نہ علاوہ ناب طول کے کمی دا سی اور عظیم گناہ را کہ پدے دے یو قوم جر اللہ ویسے دا لوط علیہ السلام دا قوم گناہ اغم عظیم وعا و دا شعیب علیہ السلام دا قوم گناہ کہ ناب تول کے بے کنے کو دا عظیم گناہ وعا قد ادوارو بانے فساد خورے دا اللہ دا قوم جرلے ہوئے سے شعیب علیہ السلام قوم توی انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط در تگورم که خوشحاله لگه تند فقیری در بانی نیشتا و در فقیره نفتاسو عذاب که مبتلا نه اللہ نعمتون در کلی شکر ادا که فخلق و ظلم مکوه زما خبر اومنه که زما خبر نمنه او ده گنده عمل نمنه که گه خطر رہتے اللہ بدر بانے عذاب اور چاپے رہے ہر طرف نبا عذاب شی عذاب محیط عذاب یوم محیط اور دے عذاب نا آخرت عذاب مراد کی دی شی دنیا ہم اپنا عذاب دار کلا موجودہ خوش حالی بم ختم شی قات بدر بانے راشی گرانی بدر بانے راشی زمن پیغمبر علیہ السلام فرمائی کم قوم کی سناب تول کے کمی شروع شی اللہ پاوی قاترہ ولی شیزن فکران شی نگرانوالی پا عذاب کے مبتلا شی ناب تول کے کمی کئی پر ایک قوم بانے قاترہ زی او ہر شے گران شی ناب تول کے کمینا شعیب علیہ السلام خلق منے کرن خود بخود پسی پورا سیزن ورکول راغلن خدا نور تاکید دا پارا شعیب علیہ السلام یا قوم اوف المکیالا والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم خلق لے پورا حق ورکوے کمی مکوے فساد مخوروے میر پنین محبت خلق دول دا خلق حقنا چی کم چی نتا تا لک بچت پاتے شو لک شان بچت در لرا رہے دا بچت بہتر نرے ناپ تول کچھ کمی نکے او پورا حق ورکے او پدے دے کم گٹو کرلا نتا اجر و ثواب گٹو دا اجر و ثواب بقیت اللہ خیر لکم دا سارا پارا گورا را او پدو کلک سگتری دا گورا نبی شعیب علیہ السلام با منزل اڈیر کول صدا قوم و توی وی تا منزل اڈیر پارک تا دا منزل تا تا دا خبر خی چی منگ نخپل گتی نمانی کے اصولاتو کا تعملو کا انترو کا ما یعبدو آباؤنا لارنی کم کم خدایانو عبادت کو تا دا منزل تا تا خبر خی چی منگ نخپل خدایانو نمانی کے او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا پخپل مال کے فکر تصرف کو خلقو لدوکور کو تن لدینا منی ہے ناموز دا تداخی غلط خبر خی دیتے غلط خبر خی دا دی خلقو خلقو دے خلقو دے خبرو ندا سے معلومی گی کہ دے خلقو دا عقیدہ وا کہ دین و شریعت صرف عبادات کی منسکوا روجہ اور کلمے وایا باس اور نور کے ہر بندہ پخپل مال کے سنگ تصرف کی پابندی پہ نشتہ دا دن میں لے معاملات کی دن نشتہ دا دے خلقو عقیدہ وا لکہ موجودہ وقشن منز و دس و تلاوت اور تصدیع رول دا دن لے اور پا بازار کے کچالہ تو کور کے ندا دا دن خبری لے معاملات ہم دن لے خرید و فروخ ملازمت نوکری زمینداری دکانداری دے طولو کے بعد دن چلے موجودہ وقت دا سو دن نگنی ویچے سکے آگا کوا فکم طریقے پیدا کولی چھے پیدا آئے گا دغب ہم دا دن پا طریقہ باندے دا دنیا معاملات کے شعیب علیہ السلام دیر پا نرمے باندے خبری کئی ویچے ستاسو اصلاح غوارما اور دا سنا کہ دا دنیا دا کاروبار غیر شرعی طریقے نتا منکوم و پخفلکوم تا دا دنیا نہ منکوم کی دنیا منگا کا حرام دنیا منگا کا اسے پا حرام ہوں گا سم تا دا دنیا نہ بے رغبت کوم و پخفل پا دنیا عاشق کے گم دا کار نکوم مشعیب علیہ السلام پا نرمے بانے قوم کو یہی قوم کوئی گنا ناپ تول کے کنے کول یو عظیم جرم نہیں سخت گناہ دا پدیر تول امت اتفاق دے تلا حرام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ ناپ تول کے کنے اصل مراد دا بیدار چی دا چا حق تا پا زیموی اگر پورا ورکوا کمی پا کمی کوا ہر یو شی چیوی که یو ملازم دا خپل ملازمت پا دوران که خپل بیوتی نپورا کئی دیم ناب تول که کنی کئی که یو دفتر که ملازم وی یا مزدور وی او دا کار مقرر وقت کی کمی کئی دام ناپ تول کی کمی لی کار کے کوتاہی کول او دارن یو بندہ دا مانزہ پورا آداب او سنت پزے نروڑی دیم پا ناپ تول کی کمی کئی دا شعیب علیہ السلام پا قوم کی یو خراب عادت دو کہ دا اگر وقت میں پیسے ہوئے اگر نے بے گزو نہ کٹ کوئی دس رو ضرور روپے ہوئے دس پی نہ ضرور روپے ہوئے نہ اگر نے بے عرقو نہ کٹ کوئی نہ دا ام غلالا دین امنی کری دس پی نہ ضرور روپے پاکستان تم ابتدا کی چریدی دی پاکستان جوڑے دو نہ مخم ہوئے دس پی نہ ضرور روپے اب یو تولا روپے وا یو روپے یو تولا وا دس پی نہ ضرور تتے نے بیرا سے ارخونا کٹ کول بے بدا گئی وزن کم شستین در بکوتے کٹ شو شعیب علیہ السلام دا دینم دا خلق منی کول دی روپو پیسو تا سکہ وی پیغمبر علیہ السلام دے او اسلامی سلطنت سکے ماتول دا غینا کٹ کول دے حرام حرام کری سکے نہ سکٹ کے دا حرام دی قرآن پاک آیات کے تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون دے آیات پر تفسیر کے زید بن اسلم فرمائی وی دے خلق درہم او دینار نبا کچ کول کولی دے نبے پیسے پیدا حاصل ہونا اور قرآن دیتا فساد عظیم لے لینی عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پخپل دور خلافت کی اوسرے پدے جرم کے گرفتار کرو کہ اگر درہم نہ اڑخ کٹ کرے دا کوڑو سزائے وار کلا اور پخار کے والا چکر وار کے خلق تے خو سیدے سڑی یہ اسلامی ملک دے روکے نا یہ حصہ کٹ کرے دا آغا زمانہ کی دا سپین زرو دا سرو دا روکے وی خلق فکدا دو کبا کول سی خوٹی خوٹی سپین زر بیتے کٹ کول سرو زر بیتے کٹ کول موجودہ وقت دا طریق دا دو کفا بلا طریق کی دا پاکستان دا سلو نوٹ دے جعلی نوٹ و سر روات خلق لے ورکی دا سلو نوٹ دے سادہ سڑی کے کوئی نشی وائے اکنی دا پینزو سو نوٹ دے جعلی نوٹ روات دا زرو دے دا پینزو زرو دے نوی نوٹون دا پینزو زر روات سندسی و سرہ بوگت و جعلی روات حکومت جابت لے پگل تہوا نے جماعت چندوں کی بم ورکڑی سی کم سڑے کے پچند کی ورکی نہ ہوگا غالباً اغبا خراب نوٹ نہ ورکی کہ پچند کی ورکی تو پچند کے پاکوان اس کو زور ہونا رہے ورکی کی اور جی کم خلق تھا نوٹوں نہ جوڑی نہ تھا حرام خوارے بھی دا ملک اور دا قوم سارا دھوکہ کئی سب ہوئی گی غلط غلط نوٹوں نہ جوڑائی جعلی اور غبیا چلائی مذا پخوانی قومون اللہ پدے تباہ کری دی مذا موجودہ تباہ کار کئی ندین دا تباہ ندو یری گی عذاب بو تراشی وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا مَنْغْلِي جَلِو مَدْيَنْ وَالَوْ تَوْرُهُرْ دَعْمِي شُعَيْبَ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ شُعَيْبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيْلْ اَذَا مَا قَوْمَ عِبَادَتَ وَبَنْدَگِ كَوَيْدَ أَلَّا مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ لِشْتَفْتَاسُ دَبَّارَ سُوْقْ مَعْبُودُ بَغَيْرَ دَ أَلَّانَ وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ مکموے المکیال آول میزان ناپ تول کی کمی مکوے انی اراکم بخیر بے شک زبین متاس لرا فخ حال بانے اسود حال یہ و انی اخاف علیکم بے شک زیرے گم پتاس بانے عذاب یوم محیط دا عذاب دا اغیر ودی کتاس طول برا گیر کی عذاب تراشی نو پٹول و برازی ویا قوم اوفو المکیال والمیزان او اے قوم پورا ورکوی تاسو ناپ تول بالقسط پا انصاف سرا ولا تنخسو الناس اشیاءهم ولا تنخسو الناس اشیاءهم کم ورکوی خلکتا سیزون داغوی مکم وی خلق تا اشیاد دی ولا تاسو فی الارض مفسدین مگر دے تاسو پزمکا کی فساد کون کی پشرکو پا کفر باندے یا پا نابتول کی کمی سرا یا پا نور طریقو پا خلق ظلم کولو باندے فساد مقوروے غلا مکوے داکا مکوے امانت کی خیانت مکوے بقیت اللہ خیر لکم اگر سوچ باقی پاتی کیے گی دا اللہ سرا یعنی ثوابنا خیر لکم دا ساس دا پارا بہتر را ان کنتم مؤمنین کچر تاسو مؤمنانی یو ایماندار بندہ تا چھے اللہ سے ورکڑی ری پا دنیا کے دغا بہتر ری دے حقونا پورا پورا ادا کی نو کلک سوا تپاتی شی تو صحیح کری قبانی دا غلق سکے بخیر و برکتی دا اغی حرامونا دا اغی دیر مالنا چی پا حرام کری قو گتنی شی دا غینا حلال لگ بہتر دی لگ حلال بہتر یا اغسر کہ دخل کو حقونا پکی والی شوی دی نو کاغا دیر دی داغین اغلق سے بہتر دی کہ دکا حق پکی ملے والی شوی مال حلال کے پر صحیح طریقہ ناب طول پکی شوی دی فی الحال پاغے کے برکت دی اور دا اللہ پنیس پر اجر ملاوے گی اگر اجر باقی دی اگر بہتر دی بقیت اللہ خیر لکم اگر سچے باقی پاتی کی گی دا اللہ دا ورکرنا پا دنیا کے یا اجر و ثواب خیر لکم ساتھ دا پارت ورد ان کنتم مؤمنین سچر تاسو مؤمنان لے وما انا علیکم بحفیظ نیم زفتا زبانے نگہبان مادر تا نصیحتو کا مخیم زیموار لیما فزور زبان لے عمل نشم کولے قالو یا شعیبو اویل بے قوم اے شعیب علیہ السلام اصولاتو کا تأمرو کا آیا سادا منزونا تا تا حکم کی انترو کا جمنگا پریگو ما اغا معبودان یعبدو آباؤنا چی زمن کلارنی کو اللہ عبادت کو او ان نفعلا یا منگا پریگو اغا عمل چم کو فی اموالنا فاقبلو مالونو کی ما نشاؤ چی زمن سخو خرا خانو سادا منزونا تا تا دا حکم کی چی دا پلارنی کی خدایان پریدو سادا منزونا تا تا دا حکم کی چی من فاقبلو مالونو کی فل تصرفات پریدو انك لانت الحليم الرشيد بيشك تخو دير صبر والا او دير نيكي ويدا جاهلانو دا طريقة دا جدا نيكانو كار پخبل نشي كولي اغا نيكان دیا چي ويدا طوالي شيلات دا دا كافرو طريقة دا انك لانت الحليم الرشيد ويدفع شعيب عليه السلام پوری توخی کوری تدیر برد جو شوی تدیر صبر والے تدیر اخیار تول خلق نتی گو بس تو اخیار را رہی یو دا خبر اسی سبید توقع دا پا رہی او بازی ہوئی چی نام دا ٹوکو پا نیت بانے نیری ویلے واقعی تا دیر صبر والے تا دیر اخیارے تا دیر نیک سڑے نو سرد دی اخیار تیا ولی مندنے کار نمانے کے سیگے نا چی دیکھ دا مندتا دا تا کو دیر اخیارے دیر صابرے نو تا سے بے موقع خبری ولی کے وہ دیتا بے موقع خبری ولی دا آخر خبری و تا کئی دا ثواب خبر و تخی نو دا بے موقع خبر تو لیکن خود ایرو خیار سنے لکا صالح علیہ السلام تر ایک قوم میں قد کنت فینا مرجوعا قبل هذا دا دینا مخی خود من سانا دیر امیدو لو من گوی تر ایک قوم یو خوش علی من گوی تر دا خبر ہے کہ انك لانت الحليم الرشيد بيشك تخذير صبر والي او دير خياري قال يا قومي ارأيتم ان كنت على بينة من ربي قال شعيب عليه السلام هذا ما قوم خبر راك ماتا ان كنت على بينة من ربي كشري مزق واضح دليل باني دخبل ربد صرفنا ورزقني منه رزقا حسنا او اللہ ما ترا کری دخل جانم نخل رزق فاکی در رزقی را کری دی ظاہری دو جنتی نمولاد کی دیشی شکورت ناب تول کی کنے نکو ما حلال پاکی در طریقہ بانے رزق کرتم سونا دیر اللہ را کری دی یا پاکی دی روزی تی نمولاد دا کہ اللہ علم را کری دی حکمت را کری دی نبوت را کری دی خلاصہ دا کہ اللہ پاک پویا را کرے دا صفا لارے را تکولے دا دغ لارے تاسو تا نرخ ولی تاسی نوینے نظم ستاسو پشان کے نابینا چنکہ چتاسو نابینا ہے دا اللہ دا حکمون نمخوارو ما یا ستاسو پر مسخرو باندے خفش موین چیزا نور نصیت و تنکم زم بیا چو خفدہ کارنے چیزی ارا ایتم مال خبر را کہ ان کنت علا بینت من ربی کچرے زفا واضح دلیلیم دخبل رب دا طرفنا ورزقنی منہ رزقا حسنا او اللہ ما ترزق حسن خشتر و جلا کریوی وما اريد ان اخالفكم زخ ارادا لرم جتاثر مخالفتكم الى ما انهاكم عنه فاغسك جتاثر منكم تاثر منكم فاقبل في ورش داكارا منكم جدا كم ناكار خبرنا تاثر منكم نظام ماذا قوائش نبي جتاثر منكم وفاقبل اوكما مثلا تاثر تاين جتارك الدنيا شه وفاقبل الدنيا دار جول شما ان اريد الا الاصلاح زما اراده نشته مگر د اصلاح اراده مې ده ما ستاسو څومره چې مې وسکېږي چې څومره مې وسکېږي نو ستاسو اصلاح کوم وما توفیقی الا بالله نه د توفیق زما مگر د الله په امداد د الله د امداد نه بغیر توفیق نشته عليه توكلت دي الله پاك بالي توكل وبروسة بكرنا وإليه أنيب او دي الله ترسل رجوع زمانا أنيب رجوع ورتكم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي او اي زمان قوم راپورت دي مكتاس لرا شقاقي زمان سرزد كلا ما سرزد كوي ندا دے راپورتا لکی تاسو لرا ایسیبکم مثل ما کہ ارسیگی تاسو تا مثل ما اصاب قوم نوح فمثل دا اغی اصاب قوم نوح جدا نوح علیہ السلام قوم تا کم عذاب رسید لے اسی نماس رضت کوئے دا دے دلاسا دا سی عذاب ترکیشی لکہ دا نوح علیہ السلام قوم تا چور کیشو او قوم حود یا دا حود علیہ السلام قوم تا عذاب رسید او قوم صالح يا دا صالح عليه السلام قوم تا اسنا ما سر زد و دشمنی کوئے لدے پا وجد تا اخ عذاب و رشیگی یا دا نوح عليه السلام يا دا هود عليه السلام يا دا صالح عليه السلام قوم تا رشیگی وما قوم لوط منكم ببعید او ندے قوم دا لوط عليه السلام تاسو ملرے لوط علیہ السلام دا قوم حالات تاسو تا دیر نیزی زمانہ کی تاسو نمک کی تیر شو ولی اغد ایر شو سو لگ را آیات کے دا قوم تا کم عذاب رسے دلے اغا عذاب بتا تو تم رسے وستغفرو ربکم او بخن اقوالے دخفل ربنا ثم توبو الیہ بیاد اقفل رب تا توبہ و باسے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فَتِرْشُوا گُنَاهُنُو لَأَنَّا بَخَنَوْا غُوَارَهِ ثم توبوا إليه راتم کی گناہن بچکے دونا پارا اللہ تو رجوع کے توبہ باتے اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودُ بے شک رب زمان رحیمٌ محبت مہربان دے ودود محبت والا لے کہ توبہ باتے رب رحیم لے او محبت والا لے رحم والا مہربان ودود محبت والا قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول لا قوم دیر خبوئی دو اور شعیب علیہ السلام تو اس سے کمی خبر کہ نفوئی دو فیو خبر دیر نفوئی دو دا زد دا وجنا دا حق پتا ولد وجنا ویستا پا خبر پوئی دونا نپوئے گے پا خبر دی منگم نپوئے گو اسم پازا رہے قالو یا شعیبو وویل دے قوم چی اے شعیب علیہ السلام ما نفقہ کثیرا مما تقول منگا نفیدو پاگدیر و قبلو چی تیرا توے و انا لنراک فینا ضعیفا منگا خوبینو تا پاکفل زان کے کمزورے اللہ من پا قوم چی بطول انہ کمزورے دا بدماشان زان تا قوت والا وی اور لگو حیثیت والا جانتا ہوئی اور شعیب علیہ السلام تیتے کمزوری تے بے حقیقت اثر ہوئی خام خاصل طول جہان دشمنی دی پسرہ پشتلا لگ پزان رہا مکا پا قلاع رکینا دا مرک پا قلعے کے لزان ورکڑے رہے دینا سفیلہ بعض مفسرین وی در ضعیف معنی ضریر البصر نابینا سپا من کے نابینا ہم یہ ذن لکار مغورا یو وقت کے وی در شعیب علیہ السلام نظر عارضی توربان لے ختم شو نظر اینا لگی لگ لکہ یوسف علیہ السلام کو جدائے کے کہ یعقوب علیہ السلام نظر ختم شدو فدق شانتے شعیب علیہ السلام بڑے زیاد جرن نظر ختم شد یہ ادھر کہ اللہ پاک تپوس ہو کو شعیب علیہ السلام نہ دونوں والے جارے وہ دا جنت پر شوق کی جارے کہ دا دوزخ بیارے نہ جارے وہ دا تعرضت کی پروردگارہ ذکرتا دا ملاقات خیال اکم انجارم کہ کم وقت اتا دیدار ملاوے گی پتہ نہ لے گی کہ ما تر بتا سکے اتا دا دیدار پا وقت اتا دا ملاقات پا وقت سب ما سر سکے وی اللہ پاک و تو فرمائل کہ زما دیدار دستا دا فارا مبارک شا مبارک شا زما دیدار اب یہ ہوتے کہ اے شعیبا وہ دا دے وجہ موسیٰ کلیم اللہ گندے پیغمبر ستا دا خدمت تا پار راولا تا تا با خدمت تا ونال اب ستا خادم دی اور یہ دے ہوتا اللہ خبر دیدار ہم ور کرے وے ہو دینائی و تو واپس کا نظر والا ور کرے وے موسیٰ علیہ السلام گندے جلیل القدر پیغمبر اگر شعیب علیہ السلام خادم دی گڑے چیلے والا ساتھ قالو یا شعیب ہوئے اللہ قوم کہ اے شعیب علیہ السلام ما نفقہ کثیرا مما تقول منگا نفیدو پاکے دے رو خبرو چیتے وے و انا لنراک فینا ضعیفا بے شکا منگا ویلو تالا رکی تفا منگا کڑیر کم زورے ولولا رہتکا لرجمناکا کہ تیرے ستا قام قبیلہ نوے لرجم نہ کنو منگو پتانو کے سنسار کرے وے ستا دا قوم کسان دی زمن مرگلی دی کہ منگ دا غی خیال نسات لے عظم پتانو کی وجلے وے وما انتا علینا بے عزیز نیتا فمنگ باندے زورور نتا زورور یو نسو عزت والے پیغمبر تو اسے عزت والے نہیں ستا قام قبیلہ دا غی خیال ساتھ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله شعيب عليه السلام وطويل إذا قوم أرهطي أعز عليكم إذا ما قام قبيلة أعز عليكم فتاس عزت مني من الله دالان دالا عزت مكي إذا قام قبيلة عزت مكي يا زما قوم دربان زور وردي أو أن لا دربان زور وردي ارحتی اعز علیکم ایزا ما قام قبل فتاس زور ورو عزت من دی من اللہ دا اللہ نزیاد واتخلتموہو وراءکم ظہریا او فتاس نیولی لے اللہ لرا وراءکم ظہریا دا شان رسط اللہ شاعت غرزو لے دا اللہ قوت و غلبات عزت اغم شاعت غرزو لے ایزا ما قام قبل اغم مخشکل اغمانے ان ربی بما تعملون محیط بے شک رب زمان بما فأغص تعملون تكم عمل كوي محيط إحاتك ونجري. شعيب عليه السلام مفصوص وكو تعجب وكو زما دا خاندان پا وجه زما خیال ساته دا دي وجه نا نشد دا خده پیغمبر ان خاطر میں نکوه زلطا معجزه خیما فدا اللہ عظمت او جلال اغم دا سشات او غرغو او زما دا قام قبیلی خاطر کی افسوس وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اے زما قوما عمل کوئے پخفل دے تاسو پخفل دے عمل کوئے مَكَانَتِكُمْ انی عامل او سا عمل کوئے انتن پخفل دے زخفل کار کم تاسو خفل کار کوئے سوف تعلمون من زرد چتاسو اوباو پی جنے من اغسو یأتیه عذاب شرابش یعنی کست عذاب دا سے عذاب یخزیه کی رسوا دیکی ومن هو کالب او اغسو بو پی جنی چسو دروغ جننے سوف تعلمون من زرد چتاسو بو پی جنے من اغسو کو یأتیه عذاب شرابش یعنی کست عذاب یخزیه کی بے رسوا شی ومن او اغسو کو کالب چسو دروغ جننے وارتقبو تاسو انتظار کوے انی معکم رقیب بے شک زندر سر انتظار کو ان کی یمان ولما جاء امرنا نجینا شعیبا ہر کل چراغ ومنگ حکم دہلا کرتا دے قوم نجینا شعیبا منگ نجات ورک شعیب علیہ السلام تا والذین آمنوا معہو او اغخل چی ایمان روڑو دد سرا اغیل نجات ورک برحمت مننا فرحمت بان زمن دا جانبنا و اخذت الذین ظلم الصیحة ونیو اغخل کل رچ ظلمی کرو الصیحة تو یو تیز آواز فاصبحوا فی دیارهم جاسمین فس اگر دیدل بی اخفل کورن کی پا وقت سبا کی جاسمین نسکور پراتو فرمقی پزن گلن اغر دیدل دا فرشتے آواز پرانے او غیسر طول زون اوچھو دن یو پہ دا فرشتے آواز رانے میری سورت آراز کے راجفا لفظ راغلے یعنی زلزلم پر راغلے را فسورت شعراء کے اندہ دیکھ قوم دا پارا درم عذاب دیکھر شوئے عذاب یوم الظلہ فلی قوم بیرہ سخت گرمی رہا لکھ پتا خانہ کے ناسو التن گرمی کپا کمرہ کے ناسو التن گرمی وہ بیرہ سخت گرمی رہا لکھ عرض ہے کہ اور بیادہ زنگل طرف تا اوری ازرار للا اور دی پمند مند آگے اوری ازرار سے طول راجہ مشو اغز ہے کہ پیدا اوری ازرار اور را اوری ازرار نو ام پی اور را اوری ازرار لے ام پزمک زلزل راگ للا ان پہ نہ فرشتے یو تیز آواز را کے پاگے ضرور نہ چولی درے قسم عذاب سے اللہ را لے گئے دے خلقو شعیب علیہ السلام سے فَأَسْقِتْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَائِ اِن كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ دے آسمان یو توتر آبان جراؤ غردو کنشتی آوے فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ بس اگر دے دل پا وقت سبا کی بھی پکل کورن کی جا سمین نسکور پرات دا سے تباشو کا علم یغنو فیہا لکہ چی دی درنگ ندی تیر کڑے پڑے پلو آبادو کی علا بعدل لمدینا خبردار شل روالی دا رحمت دا اللہ ندی لمدینا مدین والو دا پارا کما بعدت سمود لکہ سرنگی چی میری شوی دی دا رحمت نم سمودیان سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين